بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي يدن فوتو محاضرة يويتي دو اكونغودي كرمكوب اهل السنة والجماعة هوليدي مولود كوبيجي فوتيتادي ما دون سينكادي kadina wondude musibbe men maketebe abu fatima kalo hafizahu allah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi akmala lana dinana وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واحتدى بهدي ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبتي في الله عز وجل أسلم عليكم تسليمة طيبة مباركة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى تسليمة وتحية لأوليائه في دار الكرامة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى وربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولى رضيت الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى اتلو انيما مكو تدلو وتمني كادو دين مكو اهور مينين كادو دينك كنكو الله سبحانه وتعالى وودت نوغي لأزمن آدم عليه الصلاة والسلام وعدك هاك هوتي أمين كوكو الله سبحانه وتعالى ومؤجر يدومين ونيمني انتم من غلقانو دين مكو يهور أمين كوكو عدو الله سبحانه وتعالى تم من دديدو نيماجي مكو يهور أمين tawi nemaaji makko din ko nemaaji mawnude nemaaji yaajude nemaaji duudude woni ko o saaki e hoore meden kanko subhanahu wa ta'ala o jantani en fi majje ka hollugol e wonde ko nemaaji duudune o wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ti tawi on darike limugol nemaaji di joomi mon nemini din e dum mon o wawata hebude total majji on wawa moftude didi dendanangal majji eden jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala subanido en o yarlani en o welana en kado dina l'islamu dina den toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo beidu mantore makko den e kisal makko ngal edo odo annabajo keddudo odo nelado subaro kambe nelado alayhi salatu wassalam bangi nambe en be wasiyi en be yewti en yewtere nde tawata ko hentine woni bangi nangol e wonde kambe ne lano alayhi salatu wassalam be acci en e hore datal ngal tawata ko datal hentingal be acci en e hore lawol ngol tawata ko lawol labungol pos be maki laylu ha kana hariha jemma ngol do lawol no way wa nyalorma maggol bi maana no nyalorma on feñiri non no nyalorma on hentori non non daygiri non ko non jemma lawol gol kadi hentori ko non feñiri ko non daygiri be maki la yazighu anha oñottaako iwa e ngolɗon laawol ngol ɓe acci en e muuɗum illa haali kun siwana neɗɗo mo tawata ko neɗɗo halkiiɗo. Ɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo dandu en halakuye. Eɗen seeɗo wonde reweteeɗo e goonga alaa mo tawata ko hannduno e reweede foddi e dewal ngal sina kanko Allahu subhanahu wa ta'ala gooto. Eɗen seeɗo kadi wonde Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaaɓe makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɓe nelaaɓe makko. Kanko Allahu jalla wa ala ɗen ɗaɓɓira mo ɓerdugol mantoore makko nden e dow maɓɓe e dow sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e dow kala neɗɗanke artuɗo non ñentina ngolɗo laawol maɓɓe haa ñalaande darngal. ara inchallahu subhanahu wa ta'ala ɓaawo en mbugondirde ngooɗo salminaango islam salminaango teddungo ngo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi salminaango e hiwraango ɓeeɗo waliyaaɓe makko ɓeeɗo yiɓɓe makko ka nder aljanna makko. ara yewtere men nden inchallahu subhanahu wa ta'ala nde yiiloto e hoore mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko aqwalul ulama'i rabbanijina fi bayani wa tawdihi bid'iyyati al ihtifali bi dhikri mawlidin nabawi. Ko yewtugol konngudi ɓeeɗo karamokooɓe woni karamokooɓe ɗeɗo mofte islam mofte kaaɗo diina nelaano alayhi salatu wassalam. ɓeeɗo karamokooɓe laabaree duuɓe ɓe tawata ko arrabbaniyuun bi mana neyayɓe ɗeeɗo mofte ala alkitabi waassunnati ala fahmi salaf neyayɓe ɗeeɗo mofte hoore deftere allahu subhanahu wa ta'ala nden e hoore sunna nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono ardiiɓe moƴƴuɓe ɓen faamirnoo noon. konnguɗi maɓɓe kamɓe ɓeeɗo karamokooɓe fii ɓanngilngol feññina wonde ko ko wiyetee muuɓondirgol fii jantagol maa fii e weltagol maa fii waɗugol mawluudu nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonde ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko sincaande ko huunde nde tawata nde alaa laslika diina allahu subhanahu wa ta'ala nde alaa laslika laawol nelaaɗo on muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. woni aqwalu ulama'i rabbaniyin fi bayani wa tawdihi bid'iyyati al ihtifali bi dhikri al mawlidi nabawi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ara ko waɗi en naatude e konnguɗi maɓɓe ɗin kamɓe ɓeeɗo karamokooɓe tedduɓe ɓe tawata ko gila e karamokooɓe aranɓe attiiɓe ko neeɓi karamokooɓe ɓe tawata ko neeɓuɓe ka feƴƴini haa hewti e karamokooɓe ɓe tawata ko wuuridaaɓe e ooɗoo zaman. adi en naatude e nder konnguɗi maɓɓe ɗin inchallahu subhanahu wa ta'ala aray e yewta yoga e ko yowondiri e fiyakuuji lasli kaaɗo diina me woni kaaɗo diina l'islam. ɓe anndi kaaɗo diina woni addinu l'islam diina ka allahu subhanahu wa ta'ala neliri nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko diinun kamilun diinun taammun diinun shamilun la yahtaju ila ziyadatin wala yahtaju ila naqsin wala yahtaju ila tabdilin wala ila taghyir. ko diina ka tawata ko diina ka anndanna hoorema ko timmu ka tes ko diina ka anndanna hoorema hay huunde manka e makka ko diina muuɓuka kadi denndanaangal piiji ɗin ɗi fuu majji bi mana ko diina ɓanginka kala ko tawata koko welata allahu subhanahu wa ta'ala kala ko tawata koko wonanta neɗɗanke on sababe haa o yaha ka aljanna kadalika ko diina ɓanginka kadi kala ko wonanta neɗɗanke on sabu haa o yaha yiite jahannam. o sabu ɗum waɗi si tawi kanka diina kan la yahtaju ila ziyada ka hatonjina e ko wiyetee ɓeydaari bi mana yo goɗɗo goo faamu goɗɗum yo goɗɗo goo miiji to goɗɗum o ɗetta ɗum ɗon o ɓeyda ka diina kaaɗo diina l'islam ka haajaaka e ɗum ɗo ka hatonjina e ɗum ka foddaa e ɗum wa kadalika kanka diina kan ka foddaa kadi ka hatonjina e ɗoyiteede goɗɗum nder ton bi mana neɗɗo yo jooɗo kanko tun e hoore makko ma wondude e yimɓe sifaaɓe makko go ɓe miijitora haqqille maɓɓe ɗen ɓe faama wonde goɗɗunno e nder kaaɗo diina ko tawata pellet jama wuuruɗo fewnɗo on foddaa e mum iɗan ko huunde nde tawata ko duwaande itteede ka diina ka do dina ko dina ka tawata ka wi sike si farin don peje ka haton jinaa dun do ka foddaa dum wa hakaza konon kadi ko dina ka tawata ka handa e waylanede goddum ka handa e shanzanede goddum jodo gol ibnu adamo inna haray ko ni de allah o wiiri ko ni ne la alayhi salatu wassalam be makirno ko ni be gollirno kono non fewdo o zaman mo wuruden do haray si a wadi dun do ga wawata fottude e jamaa idan haray ko ma yiltindiren seeda fi yam famolire e jamaa ko dina ka tawata haaju makka ala ibu Allah subhanahu wa ta'ala wa jantanike en ko labi sarahatan o wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina o wi ko hono yo julbe ko hono yo mofte muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi hande dey ay nyande o do ayatippi o wi akmaltu lakum dinakum min jomi mon tabaarak wa ta'ala mi timminani on diina mon ka rewirtol lankam mi jaba diina l'islam kam mi wi'uno ka wonne inna ad-diina 'inda allahi al-islam diina ka allah subhanahu wa ta'ala tabintini kan ka makko diina ka kanko allah o yarlani tagore nden diina ka goddo rewirtamo kanko allah o jabana on tigi o yabamo o wi al-islam ko diina l'islam kan tur kan diina ka kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi'uno وَنَدَى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَلَّا نَقُودُ دِينًا غُورِ وِرَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنَا كَادُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَجُكِي وَكَا غُكُ وَنَا كَادُ وَوَكِّلِي وَكُ وَكِّلِي وَأُتِنِّي وَكُ أُتِنِّي اللَّهُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَجَبَنْتَاكَ دَوَدِ أُرِيرِي دِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَرْكَانُ دِينَا وَوِي وَهُوَ أُنْدُو نِدُو في الاخره كالاخره من الخافرين كوجي تيرو ايبه ييمبه بتاوتا كو هايروبه بمعنى ييمبه يانغي بي حترده يانغاغول تاوا غول لدن كو غول ساتوده تاوا بلت وردن كو ييته جهنم عامله ناصبه تصلى نارا حاميه بمعنى بولو به غوليجي دي تاوتا كو ساتوده تاوا كاري كو ناتو ييبه ييته جهنم كان كو الله وي اكملت لكم دينكم بتمنانيون ديناموك أوي وأتممت عليكم نعمتي متمني كدي دوم ونيما أن أم بمعنى نيما أم ومي إننو أول دمي أدامو هايمون ونفامين قول أن كارو دينا أندين قول أن من جومي منكم يئيكم أندين قول أن من جومي منكم أنيكم هلو قول أن كنابتا الجنكم بانجنانا أن كنابتا ييتكم هند متمني دون دون إهوري مورون أوي ورضيت لكم الإسلام دينا ميويرتانيكي أن كريم mi subani ke on kadi mi yarlani ke on kaado dina l'islamu dina bimaana ko kaado mi subani yo ko kaado mi yarlani yo ko kaado mi yamiri o yo rewiram min jomi mon tabaarak wa ta'ala oro aya o aya mo tawata ayatun tadullu ala ikmalin aw ala kamali hadha ad-din bimaana ko aya mo tawata ko hollo e dow allah subhanahu wa ta'ala pellef o timmini kaado dina bal ko aya hollo wonde dina kan ko timmu katis rodi si tawi ko aya teddudo mo tawata juldo kala juldo no hani weltorde wonno ko aya tippido hore ne lano alayhi salatu wassalam ka hajjatul wadaa mabbe tawi ko nyande arafa dum hawri e jumare dum woro neddo kaagul ahbar warno nyande gore o tawi sayyidna umar radiyallahu anhu tawi onsa adon kan ko kaagul ahbar harika ka yahudiyan ka ko wonno ori o tawi sayyidna umar o wi ayatun fi kitabillah o wi law kanat law nazalat alaina nahnu ma'shara alyahud lattakhadna yawma nuzulha aida o wi aya goto no ka deftere allah tabaarak wa ta'ala ay ka qur'ana on aya hakke ko teddi ko hakke ko marina fore ko sitawino hauri pellet kanyun aya on ko hore amen menen alyahudan ko den o tippino أولي لاتخذنا يوم نزولها عيدا من جوغي توتونو نيالاندن دن تاواتاكو نينياندن اوندو غايا تيبي مي وادينو غالدو نيالال العيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفوت كعب الاحبار بماكي من عمر مورن تودادو ميدو انديكو هوندو توما اودو ايا تيبي ميدو انديكو اي نوكوري خاندي وني كو ايا اون تيبي ميدو انديكو اي ساهوم بوني كو ايا اون تيبي بماكي اودو ايا كو تيبي دو يوم عرفه nyalande arafa o tippi kadi tawi annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqifun ala al arafat تينينادو عليه الصلاة والسلام بداري كهور عربة وكذلك كو تبيك ديكو يوم الجمعة عشية بمعنى كي كي دي نيالان دي أورو جمعة كون دي نيان دي ونكو تبي تبي يوم عربة كون يالل تدنغل كإسلام تبي نيالان دي جمعة كدي كون يالل تدنغل كإسلام إذن كو آية متواتا كرمو كوبين بماكي وفي وندارما تويت باب التشريع في الدين قد أغلق وبدنبغ الشرع غونغول كدينا وي اوغول نو هارمي مانو داغي مانو اوكا بارات لو نابا الجنه لو نابا ييته وغيلا اودو ايا تيبي كالا كو تاواتا كو وولا نوكا باو ماكو كدينا هاند كدي واواتاكي وولي دي يسو ماكو دون امام مالك رحمه الله بماكي امام دار الحجره اماكي ونه ما لم يكن بالامس دينا لا يكون اليوم دينا بماكي هانكي اودو ايا بمعنى كلا وتوات الله تنوكي دينا ادو اندوم ايا تباده ويسو مكو وتعالى تاد دينك الله سبحانه وتعالى اذا نرى لو كو ينفهم وند كارو دينا من ودينا تيمو كدين الاسلام كان كحتو نجينا ابيدار بني ادم حي غوتو الله سبحانه وتعالى نلي نلانو عليه الصلاة والسلام بيوتني هاتمي وراني ستاوي ننين ننتقي نقال دو نيالا لهوري مقال وني يو نيالا يوم عرفة كحجة الوداع نلانو فيوتنو بيدو صحابة بهاقل بماكي ألا هل بلغتو بماكي هدي لما يتوسمي يوتني كو جومي النلي ميكون هاي مورو واني يوم مبين قال نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ويقوم دي دي فلت من ملندي تويتو بيرو نلا بخادئ ماذا أجبتم المرسلين إنن إهور من نلا بنلا بهور من بين إنن كو أيين ببتاتا كو إلندي تويتو بكو هنو جابي نودن بن نلا با إنني كو بيوتيني كون إن جابونو كو بيوتيني كون كهين جابان يوم مبين تبارك وتعالى وي ولنسألن المرسلين owi me landoyto kadi nelaaɓe ɓen e hoore maɓɓe siɓe yottinno dendanangal komin neliriɓe ko nelano alayhi salatu wassalam ko hulugol oɗo kamba molanaɗo ɓe fewti sahabaɓe maɓɓe ɓen ñalande arafa ko hajjatul wada ɓe maki ala hal ballagtu ko onon yo sahabaɓe an tawsimi yottini ko nel allahu subhanahu wa taala nelirimmi kon sahabaɓen ɓe maki ballagta risala nelaɗo o yottini nelalngal ngal fof maggal ɓe ɓanti honndu maɓɓe ɗum ɓe fewtini ka asama ɓe maki allahumma ashhad allahu mi torki ma seeɗo dey sahabaɓen ɓe maki wa nasahtal umma a laaɓani kadi mofteɗen hattirde laabugol bi mana ala ko naɓata aljanna sina a haalaniɓe ala ko naɓata yiite jahannama siwana a haalaniɓe wa nasahtal umma a laaɓani mofteɗen hattirde laaɓugol a suuɗaniɓe haye huunde kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki allahumma ashhad allahu seeɗo ko sahabaɓe an ɓe woni e makude ɗo kamɓe sahabaɓen ɓe fewti nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki wa jahadta fillahi haqqa jihadih a tinnike kadi fi dina allahu subhanahu wa taala kam a wakkilike fi makka no hanɗa wakkilorade noon nelano alayhi salatu wassalam ɓe ɓanti junngo maɓɓe ngon ɓe maki allahumma ashhad idan kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ballaga arrisala wa adda al amana wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqa jihad ɗiɗo fijinayyi fof sahabaɓɓen ɓe jaabino ɗum nelano alayhi salatu wassalam wo a yettini nelal ngal ha timmi a totti hoolare nde joomima hoolinoma nde kadalika kadi a laaɓani mofteɗen hattirde laaɓalngol ɓe reedu kala ko naɓata aljanna ko gatindiniɓe kala ko naɓata yiite ko arentiniɓe mum wa kadalika an nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama a tinnike fi dina allahu kanko subhanahu wa taala no hanuɗa tinnorde noon eɗan aray ɗo no holla e wonde kaaɗo dina ko dina ka tawata ko timmuka si tawi awri en gayni famude dina men kanko timmuka ka haton jina e ɓeydari haye hunde ka haton jina e ɗuytari ka haton jina e waylede goɗɗu ngo famen kadi wonde ka dina meɗen ɗo ko yamiraɗen ko ñentingol wona sincugol onmbo yamiraɗen ye ñenti nelaɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam allahu wi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah o wi minen min nelani nelaɗo haye goto siwana ko min nelirimo ko fi yo ɗofte e dungayi Allah subhanahu wa taala. Inan ɗum ɗo ko nelaɓen ɓe fuu maɓɓe, tele ɗen andi ko ɓuuri teddude e maɓɓe ɓe fuu ko Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inan Allahu banginani en ko neliriɓe koyoɓe ɗofte. E aya go kanko Allahu wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara llaha kathira. O wi gomɗi dey eno laamol kasam, kanko Allahu o woni oɗo kadi ko harfu tahqiq, harfu mo tawata ko fi sellintingol. O wi la mi wondi de min jomimo, kadi ko pellet ko gonga. Kana lakum latanike on fi rasulillahi e nelaɗo Allahu o woni Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama uswatun hasana, ñentinirgal ngal tawata ko ñentinirgal labangal, ay qudwatun hasana. Sinnama noon uswatun hasana, ñentinirgal ngal tawata ko labangal. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɓe maki ka fatawal kubra maɓɓe woko innete at-ta'assi bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam woko fi'lu ma fa'alahu kama fa'alahu wa li ajli annahu fa'ala. Woko innete ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam woni tamamu ta'assi wa kamaluhu, bimana timmingol ñentingol ɓe ngol tigi. Awalan ko fi'lu ma fa'alahu, ko gollugol kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam koɓe golli kon, bimana ka nder dinan o tawa ko watta ko ko nelaɗo o Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗi kon. Kala koɓe waɗali ka dina tawa jama on inni naɓay aljanna, jama on inni danda yiite, tele nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɗum wahyinanoka e maɓɓe, kamɓe nelaɗo on ɓe waɗano ɗum ɗon, ɓe tindinano ɗum ɗon, tertoɗa ɗum ɗon few wo ñentingol ɓe tigi tigi aranum ɗum ko ya waɗu koɓe waɗi kon, tawa watta koɓe waɗa. Tawa kadi ko waɗɗa kon konkoɓe waɗi ɗon ko kama fa'alahu, wano ɓe warri non, wona ya har inna a mi tawi yimɓe leydi annin ko ni woni warrude, enan haray yo mi warru non. O owe ko ya ɗaqqituno nelano alayhi salatu wassalamu ɓe warri non kama fa'ala, warra non. Tawa kadi a warri koɓe a waɗi koɓe waɗi kon, a warrino ɓe warri non, naya waɗu ɗum ɗo fo ta fiitunno welama ma fi e wi jama on no waɗa ko wali ajli annahu fa'ala, koyo taw ko sabanede maɓɓe waɗi ko ɗum an kadi waɗanɗa. ɓe maki ko ɗum ɗo innete tamamu ta'assi wa kamaluhu, bimana timmode ma timmugol ñentingol nelaɗo o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yomi mi wi wo ñentinirgal moƴƴungal ngal koye nelaɗo Muhammadun alayhi salatu wassalamu woni. كانكو الله سبحانه وتعالى يا يغوي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. أوي هيك ونن قم نمه وتعون هيك ويسو جومي مودن تبارك وتعالى وتعون أردن قل ليسو الله وتعون أردن قل ليسو نلاد من أم محمد صلى الله عليه وسلم. أوي واتقوا الله هلي الله تبدعون ربتين مونون. إنما نعره لا تقدم بين يدي الله والرسول ورسوله وتا أردن قل ما قنقل يسو الله سبحانه وتعالى ما يسو نلانه محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بما كفر دون ولا تقولوا خلاف الكتاب والسنة وتأوول كل دي دفتر الله دن وتأوول كل دي سنة نلانه محمد صلى الله عليه وسلم. إمام القرطبي أبو عبد الله emaki ka tafsiru maɓɓe aljamiu li ahkami alquran wo firo oɗo aya ko la tuqaddimu qawlan wala fi'lan ala qawli llahi wa ala qawli wa fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wo wata on ardin kongol e golle yeeso kongol Allahu subhanahu wa taala, wata on ardin kongol e golle yeeso kongol e golle nelaɗo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Yani aya on ko ɗum hollata wo si tawi on womulay kongol ngol tawata ko ngol fiɓuɗo ngol ɓannayi on ka aljanna, ma kongol ngol tawata ko ngol fiɓuɗo wonde ngol woɗɗintinayi o yiite, koyo ɗaɓɓitu moƴƴa est ce que nelaɗo on makuno ngol, ma est ce que nelaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginanno mofte ɗen ɗum si wowlol ngol. Si tawi kamɓe ɓe makano ngol ɓe tindinano ngol wata o wowlu ngol fiɓo wonde ngol naɓay aljanna, ko wanno are on tampay woni ngol naɓata. Kadalika gollal si tawi hawri yimɓe inningal na gollal ngal wonay saabu goɗɗo yaha aljanna, gollal ngal ɓannay neɗɗo on aljanna, woɗɗintinay mo yiite jahannam, ɓe maki koyo yilditotaw ndaaro yerli nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe gollunol ngal gollal. yarni kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe tindinno fingal gollal, si tawi hihi waɗengal ko gonga ngal ɓannay ka aljanna ngal woɗɗintinay yiide. Si tawi o oway ɓe tindinano ngal, kamɓe tigi ɓe waɗano ngal. Si tawi o waɗi gollal ngal, ande ko probléme won ɗum créyande hoore mo, ko waɗi on faami ka diina ko Allahu e nelaɗo makko on ɓe famaɗe. Eɗan kaɗo diina men ko diina ñentingol. On waɗi si Allahu subhanahu wa taala o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. O wi nelaɗo ma kam mofte maɗe, si tawi ko gonga hiɗo yiɗi Allahu subhanahu wa taala, ñentinela min nelaɗo on. Imamu lhasanu lbasri ɓe maki kullu nnas yadda'una almahabbata lillahi, ɓe maki walakinna allaha ja'ala limahabbatihi sharta, ɓe maki faman waffa wa atamma hadha shart fa huwa kama qala wa man la fala. Ɓe maki kala neɗɗo mo yiɗa sa landike mo innete mo yiɗi Allahu. Ɓe maki yiɗugol Allahu o noon laysa bi mujarradi alqawli waltalaffuz, wana wowlugol tun inna miɗo yiɗi Allahu, la wo yiɗugol Allahu on Allahu waɗani ɗum sharti. O wi si tawi hawri ko gonga ɗo yiɗimo kanko Allahu yo ñentinnelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Tawa fiyakuji diina mon kam fof koko yowodiri e sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Si ɗum ɗo tulti haray koyon andu ko wiɗon kon ɗo yiɗi Allahu haqiqa tan wana gonga fiw. Ko ɗum ɓe maki wosi on tigui timmini sharti on, haray ko o wi konko gonga. Si ɗum ɗon tulti haray ko o wi ko wana gonga o yiɗa Allahu subhanahu wa taala. Eɗan ɗum ɗo no holla e wonde Allahu holli en koye ñentinnelaɗo alayhi salatu wassalam. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en ka sunna maɓɓe wonde yen iwtir ɓawo maɓɓe. ɓe makani en ko laaɓi paske hadise Irbad ibne Sariyata, hadis selluɗo mo Imam Ahmad filli ka musnad maɓɓe, Imam Abu Daoud ɓe fillimo ka sunan maɓɓe, Imam Tirmidi kadi fillimo ka sunan, Imam Alhakim fillimo ka mustadrak. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki e nder hadise on innahu man yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin almahdiyin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajiz. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki kono yo mofti am kala emo wuuroyɓe gurnan juutuɗam ma kala emo wuuroyɓe ka sakkitode zaman fa sayara ikhtilafan kathira, on ɗon neɗɗo o yi oyay lurral ngal tawata ko lurre ɗuuɗuɗe ka nder diina kami addiɗo. ɓe maki si ɗum ɗon ɗon aroyi tawi jama on feccike ɓe waɗi hakkunde maɓɓe feddeji feddeji kullu hisbin bima ladayhim farihun, tawa fedde kala no wiide koko ɓe jogii kon ko ɗum woni gonga ko ɗum ɓe bongirta. nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalam ko sortatama e jiɓaye on, ko yaltintama e wemere nden, ko wallitotoma ha yiita lawol gonga ngol. ɓe maki si ɗum waɗi haray fa alaykum bi sunnati, mi waɗɗini e dow mo yo ñentin sunna am on. ɓi mana ɗaɓɓite konko ɓe lurri ɗon ɓeeɗa wi no waɗe, ɓeeɗa wi wattake yiltite ndaron si tawi min mi waɗi ma si tawi min mi yamiri yo waɗe. wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin, sunna kadi ɓeeɗo lontiɓe lan fewuɓe ɓe tawata ko fewnoɓe woni Aboubacry siddiq radiallahu anu, umar ibne alkhattabi radiallahu anu, عثمان بن عفان رضي الله عنه, علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نلارون بماكي يلتتو دون دارون بيدو كدي نيو يرلي بي ودي دون ما يرلي بي تندني دون ستوي بي ودالي بي تندنالي ترتي هرهم ننجياك مؤيرنين. ودوالي ستوي بماكي تمسكو بها وجوغي تيكوكو تواتا من ابيدو ميوني امورون وعبدو عليها بالنواجز نترون يكير مموندين. ɗum holli e wonde diina men kanko diina ka tawata ko ñentingol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, ala ko naɓata en aljanna sinaɓe ɓanginani e laren hadis mo Imam Tabarani filli ɓe maki ma min cheyin yuqarribukum ila aljannati illa wa qad haddathtukum bih wa ma min cheyin yubidukum ani nnari illa wa qad haddathtukum bih. ɓe maki kono yo moftiyam min annabajo mon on ala ko ɓannata on ka aljanna sinami wowol ni on ɗum, ala ko woɗɗintinta on ka yiite sinami haala ni on ɗum. إذن كم بفنينان إن دينك أن حاك لاب حي هون بأتشاد رأسي بماكي كحديثة أبي هريرة وندك صحيح مسلم بماكي ذروني ما تركتكم مفتي أن أتشاني لان كلكم أتشانيو كلكم تنبنالي يوود تأو ودو كلكم يوالي وتأو ودو ترتي فيو. إذن دو كو هولو قولين تو وند لسلي أنك دينا مالي فقرانا يكا سنة ko wonde pellet ko diina katata ko diina nyentingol wada diina katawata ko diina sinchugol yani dun no sen inni wada tawassu'u aya jede no duri hadisa jede no duri kongudi karamo ko be ben kadi ko dudu dum moya are no ngel be do karamo ko be tawata ko be eggin den kongudi mun din fi bangingol ko hondu woni nyaawore odo moobagol wada feeto ko wiyete kon nyalande jibinede nelano Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ko wiyete mauludu ko karamo ko be tawata arambe be atutu den jantare ben ko karamo ko be jiyawe karamo ko be mawbe kamazabu malik sabanede mahullu ene andi beno sufiyan ko be wonbe wadde campagne be tappa fi wadugol mauludu ko be nodditi kamazabu mabbe ko be maliki yankobe jono ngaray ko kongudi bedo karamo ko be maliki yankobe molana be tata ko fejjinobe taw ko nebi si arten e wuru be fewon do ben ko ben don be maaki kon fi ko yowandiri e nyaawore odo wadugol mauludu aray arano e mabbe on kambe bedo karamo ko be ko ash-shaykhul imam abu hafs tajuddin umar ibn ali al-fakahani al-maliki ono karamo ko je molana do e wiyetedo mo be jammuno abu hafs woni kunya mabbe on tajuddin woni jammore ne be jammunobe den umar ibn ali al-fakahani ono karamo kojo ko karamo kojo teddudo molana do maliki yankejo mo tata ko fejjindo kadi e hitane teme e jeddi e cappande tati e nay fergune lado alayhi salatu wassalam pellet de gandi odo na hande joka kambe imam al-fakahani be windi deftere risala goto de maki mo al-mawrid fi hukmi al-mawlid bimaana ko jolirde den fi nyaawore bangingol ko hordu woni nyaawore moobagol wadana nelaado on sallallahu alayhi wa sallam mawlud kambe imam al-fakahani be maki ka risala maberon be maki la a'lamu li hadha aslan fi kitabin wala sunnatin wala yunqalu 'amaluhu an ahadin min ulama'i al-umma alladhina hum al-qudwatu fi ad-din al-mutamassikuna bi athari al-mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdathaha al-battaluna wa shahwatu nafsin igtana biha al-akkalun bimaki bidalili anna idha awradna alayhi al-ahkam al-khamsa qulna imma an yakuna wajiban aw manduban aw mubaha aw makruhan aw muharraman kambe imam al-fakahani bimaki ka daftare maqaton wala a'lamu li hadha aslan bimaki min on yeru gangal ko Allah won hokki mi kon yeru ko mi fami kon kadi ka madhabu imam malik ko wonne pellet ko ko innete mawludu do ala lasli fi kitabin bana ka daftare Allah subhanahu wa ta'ala wala sunnatin wana ka sunnane lana on sallallahu alayhi wa sallam ko pellet le ngande enen dina men kan go yaltata ka daftare Allah e ka sunnane lana alayhi salatu wa salam ka nelano alayhi salatu wa salam ko dum be ma kan noy ko be ma kuno ko taraktu fiikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di bima ki kitab allah wa sunnati nela ron be maki alayhi salatu wa salam mi acci e mon onon mofti ande mamido accude e mon piji didi din don piji didi fodde hidon jogiti din don on tertaki di seludon di jokkudon goddungo be maki ko pellet hattirde pellital o majjata few o iwata e lawol nabe golal jannangol few be maki kitab allah ko deftere allah den wa sunnati e sunna an ummin imam al-fakahani be makino woko ko wiyete mawludu do kambe gandal gal be jogingal ko be fami kon ka deftere allah e ko be fami kon ka sunna ni lana alayhi salatu wassalam e ko be fami kon ka madhabu imam malik wonde dun do ala lasli be maki wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'i al-umma be maki gollugol dun do kadi woko hunde ne egginaka itta hay e goto e karamo ko be dedo mofte pellet le ngandi nelano alayhi salatu wassalam be maki al ulama warasatul anbiya be maki karamo ko den ko ben do woni annabaabe be di tayo do karamo ko jo maki wo gollugol mawludu ittaka e karamo ko be mofte den few kambe karamo ko be mofte be tawata alladhina humul qudwatu fid din o kambe woni nyentintebe ben kadina na'am wallo allah wi ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum o wi dofte allah dofto do nelaro e yeso be fiya kuji modon din wana abdullah ibn abbas imam mujahid بماكي وأولي الأمر المراد بهم هو العلماء بماكي كفاندا أولي الأمر دو وندكو كرموكو بمفتد أولي كفاندا كويون دفتو بندون جونا بماكي بيدو كرموكو ببتاتكو بولي دفتو تقن كدينا اتاك إمأي المتمسكون بآثار المتقدمين بن كرموكو ببتاتكو كم بجوغتينو باتيجي أربي بفئيو ببن جلائنا عليه الصلاة والسلام الصحابة بن التابعين بن التابع التابعين بن بماكي بيدو فوق كم بإتاك إمأي فيو بماكي بلكو وني هو والموبا قلو ودعون مولود بماكي بدعة كهون السنجان فلتلن لانو عليه الصلاة والسلام بما كن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بما كنا نديك هنا يوم افتيان كلاكو سنجا ناداك دينا لوكو مجر بما كي كلاك دي مجر ونايدن كييت جهنم بمعنى صاحب البدعة وصاحب الدلال هو الذي يذهب إلى النار كانكو نقل وندق دو بدعة وندق دو مجر نقل كانكو ياتك ييت جهنم سيوتوبا ليورتي سجومي وكو تبارك وتعالى يا فاكم لنادو عليه الصلاة والسلام بما كنيئ اللندو ببنغنا نيئ بما كبل هو بدعة لندو كبدعة متوتة أحدثها البطالون بما كسنتين كلك دي جاكك السنتان لنادو بما كنوا وإياكم ومحدثات الأمور بما فإن كل محدثة بدعة بما كمي هديون بيجي سنتاري دين كدين ناني إمام الفاكهاني بما كدون دي أحدثها وسنتدون البطالون بمعنى كو ينب بألا مكة بين ساناني نقم تاتك شومو عرب كوينة بطالون كو ينب شومو بين بانا على قول على متية منزي على متية شودير على متية متسن على متية جنب قول لكول على متية هيروندا قول دول بل متي مو فوق جودا قول نعم بما كي كو سنتي أولو مولودو كو البطالون نار نوكا دي موكا كو بلت حتر دي بلت سانداني كو وطن تا أولو مولودو كامفاني كو أي تابترون جنو جند يالتا دو وانا مولودو كامفاني أبدا كو يمبي بي تاتا هاي إخوند بي ألا فايدا هاي كابي مايا بي ألا كو بندو يالتا ودنا أولو مولودو كامفاني ويندا لتر دي انفتاسيون جنابانا يمبي ودا حق بي بارين ودا حق بي مارين إن وندك جيجول نلاد محمد صلى الله عليه وسلم بما كي أحدثها البطالون بما كي وشهوة نفس لنك دي كمبين دور ونكي اغتنى بها لتوتا بلت وكلك دونك هورم تيدي هورم الأكالون بيدو نعمة بكو هبيو كو يو نعمة كان يسيني نرتاح يأكلون كما تأكل الأنعام نمو منت نعمة تنوكو نعمة الأكالون كلا كو يي نعمة eh passe sendari yene ngalali men gol lagine do ata jama on no hawni yimbe den evenement wum burku nge fangu de be nyamay burku nge fangu yimbe dino sino jomindire jomindirde be nyamay si ben jidi ke biddo nyande denna bo be nyamay on biddo do nge hore makko nyande o tobante finade gol jangugol be nyamay so hewti tabara be nyamay so hewti yasin be nyamay so hewti maryama be nyamay so timmini qur'ana be nyamay eh kum pay ko sino sunninede be nyamay nyande kun jawtata be nyamay nyande babbe makko may be nyamay si hebi yontere be nyam balde chapande nay be nyam hitande be nyam nyande nene makko jawata kengu be nyama ene gondo tumone nyamata nyande mauludu kadi woko argol mantane lano tawasi sayre hebaki be hotay be muni urwanti be maki woko shahwatu nafsin irtana bihal akalun bema ki wonde hundo ko hunde ne tawata ko bilendur wonki ni tawata tidi tabiti e mayru fenike e mayru bedo yimbe be tata ko nyama be ko hebi wo be tefa takadi andugol ko hondum dagani be nyamugo kongol mabbe gol kambe imamul fakihani o kongol gol tawata gol yaaji mokka mokka mokka e wata jantade fu wontunge jantike ko wonde na fore kon ko marden haaju e mudum ko be banginani e wonde ko hunde ne tata ko ne bid'a ko sinchaande balbe halni e ko be sinjine gadi ko himbe be tata be ala mecce be ala meti fiw ala golle himbe be tata ko be hebi wo be nyaama be subata karmo ko jo dimmo nge mabbe kambe karmo ko be maliki yanko be wal imam abdullah ibn al haj rahimahullahu ta'ala be mari no deftere no inne al madkhal ka mujallad dimmo si a yehi ɗon ka sengoɗerol temedere ha sengoɗerol sappo ha sengoɗerol sappo e ɗiɗi, kamɓe imam ibn al hajj a tawa kongol maɓɓe ngol ko ɓe yewti kon ɗo. Ɓe maki wonde faslun fil mawlid, ɓe maki wa min jumlati ma ahdathuhu min al bid'i maa i'tiqadihim anna dhalika min akbari al ibadat wa adhari sha'air ma yaf'alunahu fi shahri rabi'in al awwal min al mawlid wa qad ihtawa ala bid'in wa muharramatin jumma aw jamma. Ɓe maki kamɓe imam ibn al hajj wonde ka deftere maɓɓe ɗo wiyetede al madhal, ɓeɗo noon kala neɗɗo nodditiɗo ko malikiyankejo tawi haqiqa tan mo andi mazhab o aray mo andi ko hombo innete ibnul hajj, mo andi kadi deftere maɓɓe wiyeten nden al madhal. Wan noon ko deftere te tata ko jiyande e defte tuuginorteɗen ka mazhab imam malik. Ɓe maki ɓe waɗi taw dambugal, ɓe maki faslun, ɗo ko keerol fil mawlid, fi wumlugol ko holɗon innete mawludu nelaɗo o. ɓe maki wa min jumlati ma ahdathuhu, no jeeya e piiji ɗi tawata ɗimɓe sinciɗi kamɓe yimɓe sinceɓe ɓen kadina min al bid'i, immorde e piiji sincaɗi bid'aji ɗin, wo maa i'tiqadihim wondude e fiɓugol maɓɓe anna dhalika wonde pellete ɗum ɗon min akbari l ibadat, ko jeeya ɗum e ko ɓuri mawnude e dewe. Asi se nani oɗo neɗɗo mo tawata ko insanun fattan ballum mobil, oɗo neɗɗo mala ɗo e hoore mum ko ƴawi kon e oɗo radio planete ɗeɗo balɗe o inni wonde waɗugol mawludu no ɓuri waɗugol laylatul qadri baraji, andi no hawni ga ndo ko fiɓugol wonde mawludu ko ɓurɗu mawnude e dewe ɗe. Allahu wi laylatul qadri khayrun min alfi shahr, o wi jemma laylatul qadri on si a heɓimo dewal gotal ngal waɗuɗa ɗon no ɓuri dewe neɗɗanke goto ko o rewi Allahu e nder lebbi wulure tawi laylatul qadri ala e mum. Sa wi subhanallahi goto nde ñanden o jaɓama kam koɓɓe ɓe maki neɗɗo daroto o wiya subhanallahi tawa o fowtaki lebbi wulure, lebbi wulure hara laylatul qadri tawaka tawete haynhiɗa ɓuri mo baraji. Si goɗɗo darike noon wi'i en wonde on ɗon jemma e teddude, on ɗon jemma e tiiɗude waɗugol mawludu no mawni ka Allahu, no teddi ka Allahu, no okka baraji ɓuri laylatul qadr, ko fi hon ɗum aw haɗi nelaɗo o waɗa mawludu maɓɓe. Nelaɗo on anda e waɗin baraji ɓe saloɗi wadde, ɓe anda e waɗum ɓe salo tindinde sahabaɓe maɓɓe ɓen, sahaba ɗen anda e waɗum ɓe salo wadde, ɓe anda e waɗum kamɓe sahabaɓe ɓe salo tindinde ɓen gureji maɓɓe ɗi sanari ata en hawni. Ko ɗum ɓe maki maa i'tiqadihim anna dhalika min akbari l ibadat. Sarifu kadi wi fotte golle nde ñande o waɗugol mawludu ko wajib, sa waɗalɗa mari bakkaɗo e juma feƴƴuɗo ko ɗum omi aysa gara nelaɗo en no mari bakkatu sahabaɓɓen, no mari bakkatu tabi'inaɓɓen, no mari bakkatu tabi'i tabi'ina, no mari bakkatu waɗi ɓeeɗo fof waɗama. Imam Malik no mari bakkatu, Imam Abu Hanifa no mari bakkatu, Imam Shafi'i no mari bakkatu, Imam Ahmad no mari bakkatu, ko pellet kamɓe tigiɓe fottani hiɓe tawti en wonde ɓeeɗo fof waɗano mawludu. Sa lamdi keɓe ɓe wolantiɗu, si ɓe inni noon kala mo waɗani ɗum ko marɗo bakkatu ara ɓeeɗo no ittintina hawni ha feƴƴita. ɓe maki wa adhara sha'air, hiɓe fiɓi kadi wonde ɗum ɗon koko ɓuri e feeñude e piiji ɗi tawata ko alamandeji kaaɗo diina. ɓe maki ma yaf'alunahu, konko ɓe woni e wadde fi shahri rabi'in al awwal, e nduɗo lewru ndu tata ko rabi'a al awwal min al mawlid, immorde e waɗugol mawludu nelaɗo on. ɓe maki wa qad ihtawa, o mawludu mo ɓe woni wadde noon ɓe maki o mooɓi o yowodiri ala bida'in e dow bida'aji wa muharramatin e piiji harminaɗi jamma, ɗi tawata ko ɗuɗuɗi moƴƴa. ɗaren ɗo ayiya banderol ji no waɗa e quartier ji taɓe wadde publicité mawludu ko tel jour, e juulirɗe ɗen ɓe yaltina kaydiji carte d'invitation ko kaari woni paren, ko kaari woni maarel. min mi yiwno sonnajo waɗaɗo maren e juulirde fi mawludu ñande o itti ko innete meesi ka hoore makko o ko walillahi lhamdu. Yaltina carte d'invitation haɓɓa nagge ana dina mon gan ko ñamugol tun so ñamali haray dina waɗal awni o moyi awasi a invitay ene o paren e maren naali yahudu an nasara yiraɗum وبالله علينا اسك الاسلام نو اني بارين امار جون نو نو نادي هاي كو ويدون كون كو دينا بارين امارين امو هاوني افيتي والله يدو بيجي فو كو بيجي هاوني اورو كامو كونجو ا بانغيني دوندو كدفتر مابي بيتن المدخل ساي كامو جلل امو سنغو ديرو سابو ها سابو ديدي اي كونغول مابي غول نولا كامو كونجو تامو نغي مابي كامبي مالكي ينقبن كو العلامة الأستاذ أبو عبد الله الحفار المالكي وجابي كامو كادي ديرو دفتر مكو مولا لال تي ديرو دفتر ندي إنتا المعيار المعرب والجامع المغرب دفتر ندي طوطا كو يواجي ندي كونغو دي كامو كوبي مالكي ينقبن كو بيوادي فتواجي مكو مولا نالي دفتر ندي ودو كامو كوجو ويتيرو الامام الوانشريسي كامبي ونكو ابجيني كونغول ما كونغول لأدي حالا دي فوس كامبي ودو كامو كوجو تدو موان دن جانتاري في مولون رو بماكي اندر كونغول ما كونغول بماكي ليلة المولد لم يكن السلف الصالح يجتمعون فيها بماكي للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة والخير كله أو كله في اتباع من سلف أي في اتباع من سلف بماكي فالاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعا بماكي بل يؤمر بتركه كم الإمام أبو عبد الله الحفار المالكي بما كيوان ليلة المولد جمع مولودون نارن أمو أدي عندي أنا ناي أبقى يسوفي أنكو بلوين نلادو ودي مولود ويا هو مولود نلادو هورينو يتنين بلاندا في هوندو بما كيكو ننين دم مجيبين أو كثير جوني دو بمؤيا نلادو عليه الصلاة والسلام aw si tawi hawri kambe be teddini nyallal gal be jibina e mudun gal ko nyallal yontere yanko gal be teddini atawai yontere kala yontere tenere kala tenere be hore be do no yimbe wadana be mauludu campagne ko yimbe be horata e tenentaw muk abada ayata be hore e tenen fiw holli tawbe luuto direne la alayhi salatu wassalam kambe ko nyalande hitande yankore nembe maunini nelado on non maunini nyalande yontere yankore den aybe firti nelado alayhi salatu wassalam be maunini ni nyallangal kadi huru gol kambe be maunini ni nyallangal nyamugo lare moja de sit ko en eppu basi ha ille men den selliki nelado alayhi salatu wassalam maunini nyalor ma on mauludu ko nyalor ma watte kambe be maunini jemma on idan dare ni tawi dum nono yaadi nan no goto e mabbe no yewta o radio mabbe liberté fm o wi wo hay abu lahabi sabanede mako rindinno kon o do kordo mako wietedo shuway baba o humpiti mo nelado on jibinam wo sabu dum don allah on e hayfinano ye mo lette den o fowtino ye mo ka yite jahannama hitande kala hitane nyallal yonno nanen mo jade pellet de ngandi abu lahab ko kefero ka qur'ana tipike mudi mo ka allah le wi'i e wonde hefera ben ko khalidina fin nar ka ko be lutte be kayite jahannam kambe be ne yaltino ite nyalla allah wi wa ma hum bi kharijina minha be wonali yaltu yebe kayite to be do wi wa yalta allah wi wa la yukhaffafu anhum min adabiha be hayfina no itake lette yite jahannama ngel kambe be ni odo hayfina no ite allah wi fazuqu falan nazidakum illa adaba mede men be dan tawo sina lette kambe be ni allah hayfina no naren dum do sitay no yaadi e qur'ana ko wobli ko allah wi ke hefera be hayfina take lette de nyande fini weti wo de beyda to kambe be ni abu lahabi wo yalti no ite nyellal botal kayite oro kambo ko jo wi laylatul maulid wo jamma mauludu lam yakun as-salafu salih ardi be mojjoba be sinna manun salafu salih arano mabbe on ko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hikkitata don ko as-sahabatu hikkitata don at-tabi'un hikkitata don tabi'u at-tabi'in ko niyari al-qurunu salasa al-mufaddala benelaɗo on ma kuno ka hadis Imran ibn Husayn hadis selluɗo wonɗo ka Bukhari ka Muslim ɓe maki khayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum, ɓe maki wo yimɓe ɓen fof maɓɓe ko ɓuuri moƴƴude génération ji ɗin ko génération mo mi wuuri ɗi on hirde nde mi wuurini nden woni sahaba ɓe. ɓe maki so hikkoto e ɓen ɗon moƴƴere ko hikkuɗo ɓen ɗon woni tabi'ina ɓen, hikko ɓen ɗon kadi hikkuɓe ɓen ɗon ɓe woni tabi'u tabi'in. ɓeɗo noon goto e maɓɓe waɗali mawlud, enen e yiya e moƴƴere ko ɓeɗo yiyali ayiɗen gueɗa de. ɓe maki lam yakuni salafu salih latanoki ɓeɗo yajitani una hiɓe mogodirayno fi ha e oɗo jemma lil ibadati fi waɗugol dewal ɓe wattano ɗum wala yafaluna fiha, ɓe wattano e onɗon jemma kadi ziyadatan ɓeydari ala sa'iri layali sana, ɓeydari e dow ko ɓe watta e jemmaji hedditi ɗin e nder hitande nden. ɓimana wona jemma hande jon ko ɓe watta hande kon ɓe watta ɗum ñande mawludu, ko ɓe watta faɗɗi janko kon ɓe watta ɗum ñande mawludu. kamɓe ɓe andi ɗin ɗon jemmaji mawludu on sen da e ɗiɗa hay e hunde hedde ka sengo dere. ɓe maki wal khayru kulluhu, tawile moƴƴere nden nde dendanagal mayre ko fittiba'i man salaf, ɓimana koye jokkugol ɓeɗo ardiɓe moƴƴere kala moƴƴere pellet kala moƴƴere nde falɗen ko jokkugol ɓeɗo. ɗum ɗon mi sikkiɗen tabintini ka ko ɓayiɗen andi masalan wona wattowo ɗo otowal ma wattowo téléphone, ɓeɗo portoɓe ɓe tata ko kamɓe moƴƴini oto ma kamɓe moƴƴini téléphone. si tawi hawriɓe tindini si paani no wattirte noon kamɓe wowluɓe fi mum ɓen ha gayni otowal ngal paanima téléphone on paani angay ni ko haqqille maɗen tu wattirta darta no ɓe tindiniri noon a wattay ka ɓurta e bonnude pelleta ɓurta e bonnude ka. jon noon ka dina ɗo ɓe tawata ɓen ɓurana tippike hoore maɓɓe mubasharatan nelaɗon janganiɓe, ɓe wondi e nelaɗon alayhissalatu wassalam ha nelaɗon feƴƴini, ɓen kadi wondi e hoɓɓe ɓe janniɓe ɓe yettini dina kam fof, ɓen ɓe tawata ɓe suuɗali en fi julde, ɓe suuɗali en fi zakka, ɓe suuɗali en fi hajju, ɓe suuɗali en fi la ilaha illallah, ɓe suuɗali en fi muhammadun rasulullah, ɓe suuɗali en fi hay hunde ka dina ene ko mawludu tugara ɓe suuɗata en. on ɗum haɗi ɓe yettinana en ɗum ɗo landodiren gol ɗon kon ko gotele piiji ɗiɗi marɗen jaaba on ko imma yewi u kamɓe hari ɓe anda ɗum ɗo ko dina ma inne o owoye ɓe suuɗu ɓe sali e yettinande ɓe jang. jon noon sen inni pellet ɓe andano ɗum ɗo ko dina kamɓe, ko ɓeɗo andano ko dina ko ene en andani aw si tawi a wuri pellet en inniɓe jamfi aɗen heeɗa on to taweten joomi meɗen tabaraka wa taala. ɓe maki fal ijtimaau momodirgol fi tilka layla e oɗo jemma laysa bi matlubin shar'an, wona ko ɗaɓɓa ka sharia ɗina. ɓe maki bal ɗum ɗo yukmaru ko yamira ɗum bi tarkihi, accugol ɗum goto kala no yamira wata o waɗu ko wiyete mawludu. karmo kojo nayabonge kamɓe ɓeɗo karmo koɓe malikiyankoɓe koɗo karmo kojo tedduɗo woni Abou Ishaq الشاطبي اللخمي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى كم بماكي فيكو يونديري اودو مولود ماكي وندي ماكي. فمعلوم ان اقامه المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة فالإنفاق على إقامة المولد بماك لا يجوز والوصية به غير نافذة بل يجب على القاضي فسخه بماك كان بعرف كرمو كوجو تددو وني إمام الشاطبي رحمه الله اللخمي المالكي بماك وندك كوكو ويتيدو مولود woni daragol ɗo ɓe mana moɓodira feeta fi jibinede nelaɗo alayhissalatu wassalam. ɓe maki fa maalumum no anda ka dina anna iqamata almawlid, wonde sincugol oɗo mawlud ala alwasfi e oɗo ndiɗo mbaadi almahud mi jama o wowti ɗo wonandi waɗede bayna nnasi e yimɓe ɓen. ɓe maki bidatun ko sin ko hunde bidaare muhdasatun sincaɗum. ɓe maki wa kullu bida kala noon ko sinca bida dalala ko majjer. ɓe maki fal infaq wo dépensegol jawdi mum ɗin ala iqamati almawlid aw ala iqamati albida e dow ñiɗingol ko innete bida ko la yajuse. ɓe maki sellata dagota idan za a ɗetti ngodi ma hokki ɗo e mawludu ko bakka to heɓata ɓe maki wal wasiyatu bihi wasiye kadi ko yowdire fi mawludu ko si goɗɗo wasiike yani hewtika o maayi o inni haray simi maayi ɗette yoga e jawdi andi mawludu no fewndi dépense yon ɗon ɓe maki on wasiye mo wasiiɗo nde andi lasli on ka wasiye si tawi ɓurali tataɓal jawdi ndin haray ko wasiye mo tata ko wona feɗa ko duwaɗo siinede ɓe maki noon kamɓe imamu shafibi allahmi almaliki e maki si goɗɗo wasiike tawi mo mayde wonde jawdi makko ndi yo ɗette yoga e mayri waɗe ka fi mawludu ɓe maki on ɗon wasiye ko gayru nafida wana o wasiye mo tata ko siineteɗo ɓi mana latinteɗo bal ko woni yajibu no waɗɗi ala alqadi e dow lanɗo ñawowo on fashuhu ɓe maki firtugol ɗum ɗon few few few few few on wasiye ɗo ɓe maki wa raddu thuluth ila alwarathati yaqtasimunahu fima baynahum ɓe maki wa abada llahu alfuqara alladina yatlubuna infada mithli hadihi alwasiya ɓe maki no waɗɗi e hoore lanɗo on kadi ruttugol tataɓal jawdi ko oɗa wasiyi kon o natta o jonnita ronayɓe ɓen ɓe senda ɗum hakkullaji maɓɓe ton ɓe maki allahu subhanahu wa taala yo woɗɗintin ɓeeɗo miskinaɓe ɓe tawata e ko miskinaɓe ɓe andanɗa hoorema woni ɓe ɗaɓɓude e yani siinugol ɗiɗo wasiyaji e sifa ɗiɗo piiji ey gonɗo konngol maɓɓe kamɓe imam on ɗon si tawi yeyi ka deftere maɓɓe wiyetede fatawal imam shatibi e yiyey konngol ngol ton senngoɗerol temeɗɗe ɗiɗi e nayi en tawi konngol maɓɓe ngol ko konngol laaɓugol hentingol laaɓi pos ko ɓe yewtinder tonko e oɗo karmokojo hikko oɗon e karmokoɓe malikiyanko en ko oɗo a cheikh mouhammad al bashir al ibrahimi rahimahullahu tabaraka wa taala ɗe daari deftere maɓɓe wiyetede nden atharu l bashir al ibrahimi e ka mujallad ɗimmo senngoɗerol temeɗɗe tati e capanɗe nayyi e goho en tawa e ngol ɗo konngol maɓɓe ngol wonde egginde ton ɓeɗo kadi ko malikiyankoɓe ɓe maki alhubbu sahihu li muhammadin sall llahu alayhi wa sallam huwa alladi e yuddiu sahibahu an albidai wa yahmiluhu على الاقتداء الصحيح كما كان السلف يحبونه فيحبون سنته ويذودون عن شريعته ودينه من غير أن يقيموا له الموالد وينفقوا منها الأموال الطائلة التي تفتقر المصالح العامة إلى القليل منها فلا تجده إماك كم الشيخ محمد البشير al-ibrahimi ɓe maki assahihu ko selli kon wo alhubbu sahihu giggol sellugol ngol li muhammadin sall llahu alayhi wa sallam wonande nelaɗo allah o ey dañan len oɗo sharifu ko o wowlayno kon ka fotten gollen o wi dalil on fof si landama ko fi honɗu woni dalil waɗugol mawludo o wi ko wigol ko hubbu rasul yiɗugol nelaɗo o ɓeɗo noon ɓe maki alhubbu sahihu wo giggol sellugol ngol li muhammadin sall llahu alayhi wa sallam wonande muhammad huwa alladi ko ngol woni giggol ngol tawata yuddiu bimana hengol accintina sahibahu wondiɗɗo giggol ngol anil bidai sincugol ka dina fiiji sincaɗi ɗin wa yahmiluhu ngol rondamo kadi kangol giggol ngol al-iqtida assahih mana ñentingol nelaɗo alayhi salatu wasalam ñentinande sellude nde kama kana salaf wona latorno noon ardiɓe moƴƴuɓeɓe yuhibbunahu ɓe yiɗi nelaɗo o ndaare moƴƴa andi karmo koɓɓen ɓe maki wolaw kana hubbuka sadiqan la ata'tahu ɓe maki li anna almuhibba liman yuhibbu muti'un goto e karmokoɓe yimaɓɓe ngo win si tawi ko gonga law kana hubbuka sadiqan si tawi yiɗugol magol nelaɗo alayhi salatu wasalam ko gonga wola ata'tahu a ɗoftotoɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maki li anna almuhibba liman yuhibbu muti'un sabanedema noon neɗɗo yiɗuɗo on mo o yiɗi on ko o ɗoftotoɗo on tigi pellet sida yiɗi goɗɗo hattirde yiɗugol a nananaymo ka joni noon goɗɗo wonɗo wiwde ko giggol nelaɗo alayhi salatu wasalam woni sincirde oɗo mawludu ndaara tawa nelaɗo no maku no accite baymonɗe wata on fembuɗe tawa mo fembi ha laaɓi pos nelaɗo o maki tawa feƴƴin conci monɗin ka kolɓule moɗon ɗum ɗon no laaɓi hay ka defte ɗe tata ko jo ɗaare se ndetti afdari ما هي نتي أسماوي، ما هي نتي مقدمة العزية، ما هي نتي الرسالة، ما هي نتي أسهل المسالك، ما هي نتي سراج السالك الأول ثاني، ما هي نتي خلل هاي يوتي مدونة بيرو طب سنو يوتو دي في سالي قبل كفي واري سكونة اواري يينو نبي ولد في مكا كلحية كثيفة ولحية خفيفة كم مكم بولد في وكونة لابد eno le ko defte maliki yankobe pellet le de gandi kadi yimbe ko inata min e karijo ko men baba goto wokude ka balawa o men baba goto ware non no holla e wonne pellet mazhabu imam maliki on ko andirado fi ware nelano makuno accite ware monne be maki waffirul liha noku gobe maki aful liha noku gobe maki arhul liha وكذلك في هوتيك الرسالة في كنتي غوركو نولاب بس كرمو كوجو يوتي حالابي او وي فإزرة المسلم الى انصاف الساق فلا حرج فيما كان بينه وبين الكعبين فما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار وي كنتي غوركو تيغي دواك في ايديكا و سنة انكو كحكونين كليمي و الا على سيدوغي حكونين انكو كولبولين wosi feɗɗi kolɓule ɗen e concol hara yeru ko feƴƴi ɗon on partiɗo yaha yiite jahannama ɗum ɗon windi ka risala jooni noon oɗo neɗɗo wonɗo dogande mawludu meɗe yiɗi nelaano on ɓe maki yaha accitu waare a waɗaali ɓe maki yaha tentin conci a waɗaali kamɓe karmo koɓɓe fuu no futti sonnaɓe maɓɓe ɓen no buumi no ha timmi tes an sonnaɓe ma ɓen no ewa bantara lesaɗu no ka kene no jinda no laati pos ɓiɓɓe ma no waɗa meska cuuɗi fotoje no wenga ka nder cuuɗi maɗa hiɗa gari ellaji ɗi fop no heɗe musique ɗamari ɓiɓɓe fembiɓe pelette hoɓɓe no waɗi ceenje ka daaɗe mum no waɗi ɓoyle ka noppi muɗum no waɗi jawe ka juuɗe mum jiwɓe maɓe yalta e tappoya balɗe tati balɗe nayi yontere si arta haqiqa tan anɗa yiɗi nelaɗo on ko honɗum e giggol nelaɗo ni ɗuɗa yiɗi maaro kon kan abbere wattede nde ñande mawludu ko nden faalaɗa ko ɗum wonma fincine nder ndaren sahabaɓe yiɗunoɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam sahaba ɓen kamɓe hari nelaɗo alayhi salatu wassalam hakke koɓe yiɗuno nelaɗo o nelaɗo on si tuttino tutaɗe ɓe jaɓataɗe yana waɗayno ni newre nde yana si nelaɗo on salliguike ɓe luttini ndiyam ɓe poɗodiray ha fayda ɓe ɓatto habugol hakke koɓe yiɗi ndiyam ko nelaɗo o luttini si tawi ɓe yeyi jihadi fi sabilillah ɓe haylike kefero famtike dagawal ngal fewti e nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on haynaki ngal sahabajo no to o haynike ngal ɗo dagawal ko ha e nelaɗo ngal fokkite alayhi salatu wassalam o ala ko kalira ngal o dogayara o daro ngal tufa mo kanko o maaya fi kamɓe o ɓe yiso e yi aboubacrin siddiq radiallahu anu ñande ɓe yadayno e maɓɓen iwgol makka ɓe seeno madina si ɓe yeyi seeɗa aboubacry yaha yeeso si ɓe yeyi seeɗa aboubacry ara ɓawa naɗon ɓe maki aboubacry ko honɗum wonɗa waɗanden ɓe maki wallahi komi woni waɗande ɗum ko fiisimi sikki ayɓe ɓen no yeeso yomi woni yeeso hara si ɓe waray ko min ɓe warata si tawi hiɓe ɓawo kadi mi arda ɓawo si ɓe waray ɓe waranmi min joni ɓeeɗo e yiɗude nelaɗo muhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo waɗani mawludu i heno talhatu ibni ubayda ñande uhud ñande tawi ko jihaadi tiiɗuɗo jihaadi goto pet mo nelaɗo e sahabaɓɓen foola kamɓe talhatu ibni ubaydallah ɓe accuno kala ko ɓe jokki ɓe ari ɓe dari ɓe hewi nelaɗo alayhi salatu wassalam hattirde koɓe wawi ko ha nelaɗo on ɓe maki li kulli nabiyin hawariyin ɓe maki wa hawariyi talhatu ibni ubaydallah oɗo talhatu ibni ubaydallah karmo koɓe maki weguno terle barneji capanɗe jeɗɗi nden ñanden tawi ko fi hiwgol nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam sonnajo goto pet ari nden ñanden o tawti jihaadi ndin o haaɓi nden ñanden ha jungo makko won taƴa tawi himo dari himo protége de nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam giggol ɓuuray ɗum ɗo ɓeɗo fo no yi ali mawludu koye yiɗugol nelaɗo on jeeya enen gonno ardeten ɗo innen ko yiɗugol nelaɗo o jokkuɗe ɓe maki wo giggol ngol tigui tigui ko ɗum ɗon ɓe maki kama kana salafu wona woni non ardiɓe moƴƴiɓe ɓe yuhibbuna ho ɓe yiɗa nelaɗo fa yuhibbuna sunnata kamɓe ɓe yiɗayno sunna maɓɓe on ko ɗum ɓe gollayno ko ɗum ɓe sakitanayno jama ɓe maki wa yaduduna an shariatihi wa dinihi ɓe tinnoto kadi hattirde tinnagol e fi sharia on njelaano on kañum may diina maɓɓe kam min gayri an yuqimu lahu lmawalid, tawi ɗum fo ko angal waɗugol mawludu on kadi ɓe yii kamɓe ɓe waɗano ɗum pewɗi. Kamɓe koɓe joguitino ko nelaaɗo on hoori e tene, ɓe hooray e tene, saabu hon ɗum ko ndeññanden nelaaɗo jibina, ko ndeññanden ɓe nela. Kamɓe kadi koye ɗum ɓeonewone lanna e ɓe maaki wa yunfiqu, e ɓe ɗetta kadi jawle ɓe dépense min ha e ɗum ɗon al amwala pa'ila, jawle ɗuuɗuɗe juutuɗe allati ɗen ɗe tawata taftaqiru almasalihu alamma, tawa moƴƴereji huuɓitayɗi tagore nden fof no hatonjini ilal qalili min ha faade ko ɓuuri fanɗude majji kon ta fala tajiduhu, pellet juulirɗe goo no woodi nini, tawa mbuuɗi ko won naatude e mawluju duuji ɗin ko si ɗin mbuuɗi ɗettano haqiqatan hara no juulirɗe ɗen gaynama darmede ɗe waɗano makaru. Kono ɓe waɗi plaque ji hay joni chantier d'allah, man bana lillahi masjidan bana llahu baytan fi bana llahu lahu baytan fil janna, kala mbuuɗi natɗi ka mawluduɓe hennayi ɓeytu ɗoon tun ɗo ango ko yawgol yara nescafe u e gabe tuuba fiita ɗaano ara o jooɗo ɗo hocca micro o manta ɗo o beyta ɗo jemma o fof orno no heddanima ha fajiri juule ɓe ron kam o inde aran geɓal ma ngal he konko o beyti ɗo fo ñallal ngal o yennayɓe waɗa par ce que ko hollugol wona fi allahu wona warre wa illa siko fi allahu warretake noon. E karmo kojo hikkuɗo ɗon on ko Abulwalid Suleyman ibnu Khalaf Albaji Almaliki, kamɓe tigi ɓe windi deftere goo ɓe makinde hukmu bidaati l ijtimai fi maulidi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Oɗo kadi ko malikiyankejo ɓeɓe wonɗe gadde ɗo taw ko malikiyanko ɓen taw wonɗe gadde ɓe maki kamɓe imamul baji e nde ɗo deftere maɓɓe ɓe maki wonde waqad nasharat waqad nashartu hadihi risala fi mujmalati lislahi almujallad alawal aladad alhamis, ɓe janti ha gasi ɓe maki fihi alihtifal bilmawlidi nnabawi wa hukmi alayhi ko bida. Ɓe maki kamɓe imamul baji e ndeɗo deftere maɓɓe e wiyetede hukmu bidaati lijtimai fi lmawlidi nnabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe janti ha gasi ɓe wowli fi ko yondire mum ɓe maki min ñawore anden e fiyaki ko yondire moɓodirgol ɗum ɗon waɗa ɗum ɓe maki ko bida'a mo tawata ko laaɓlo pos. Hikko oɗon on ko alallamatu salafi ahmed alharisi e ɗo kadi ko almaliki, ɓe mari deftere kamɓe kadi no inne almutasawwifa wa bida'atu lihtifali bi mawlidi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam, e noddiri deftere nden suufiyankoɓɓen e suufiyankaku ngun kañum ma e bida'a moɓodirgol ngol waɗa mawludu nelaɗo alayhi salatu wassalam. Ɓe janti e kamɓe cheikhu on ɗo fi ko yowodiri e ɗum ɗo ɓe ɓangini e ndeɗo deftere maɓɓe wonde moɓodirgol ngol waɗa oɗo bid'a oɗo e mawludu nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe maki ko hunde nde tata ko bida'a. ɓe maki la baliyatun asabat lmuslimina fi ibadatihim wa aqaidihim ahtar min baliyati lmutasawifa id min babihim dakhalat ala lmuslimina tasawurat wa mafahimun ajnabiya. ɓe maki gariba la ahda lahum biha fi madihim annaqiy lmajid wa min babihim dakhalat lwathaniya wa bid'ati iqamati lmawalid wa mawasimi alabriha walmahrajanat ala aqaidi lmuslimin. ɓe maki wonde e nder ndeɗo deftere maɓɓe tende almutasawwifa wa bid'atu lihtifal bi mawlidi nnabi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe maki wo heɓaki tana e probléme e bone molanaɗo heɓuɗo julɓe ɓen siwona si ta daari ka dewe maɓɓe ba ka findeji maɓɓe ta ko ɓurɗo marde danger ɓuuri koko natirani julɓe ɓen immorde e ɓeɗo suufiyankoɓe. ɓe maki ko immorde e maɓɓe woni ko naati ɗiɗo faamuji bonɗi ɗi tata ko faamuji ɗi ala laslika dina, koye ɗiɗo koye laawol maɓɓe woni ko naati rewgol ɗiɗo mimana alwasan yawgol rewa kaburuji ma barkinolgol yimɓe e ko nande si ɓaɗin piiƴe. ɓe maki koye laawol maɓɓe kadi woni ko naati oɗo sincugol koko inneteɗo mawludu nelaɗo alayhi salatu wassalam. iɗan ndo ko hunde nde tata ko nde hanude wattude yilie muɗum moƴƴa moƴƴa moƴƴa sakkitoroŋe ɓeɗo karmokoɓe malikiyankoɓe ko karmokojo wuridaɗo woni Cheikh Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi, ɓe wanno yewtere maɓɓe e cassette maɓɓe go no inni hukmul ihtifali bil maulid, e janti e nder ɗon ɗon ko yonata moƴƴa ɓe ɓangini wonde ko bid'a. Ɓe maki wa inna min al bid'i al qabiha allati ibtuliya al muslimuna biha e mundu 11 قرنا هي بدعة المواليد وهي أن جماعة يجتمعون فيقرؤون قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بماك وإذا وصلوا إلى وقت ولادته يقومون ويقولون يا مرحبا يا مرحبا وعندهم غلو في ذلك وإطراء وأكاذيب يدخلونها في تلك المواليد بماكي وهذه البدعة قبيحة لم يعرفها أحد ولم يفعلها أحد إلا في القرن الرابع الهجري وقال وكذلك صح عنه أنه ولد في ربيع الأول لكن هل في الأول من ربيع الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو الثاني عشر أو كذا بماكي لا يعرفه أحد لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عن الصحابة هذا اختراع بما كي كان تقي الدين الحلال ونجيها بداعي كانوا بداعي نيدو دي فاتا مفتدين هند بجري براما دون دون كو فوقي كو جلا حرد دي تواتا كو حرد سبو يبوا بيرن بمانا زينراسيون سبو يبوا بون بما كي دون كو بداع موغو نرغل ودا ودو مولود بما كي دون كو جماع موغو نربيا هاي جولر دي ɓe janga ko wiyete kon qissa jibinede nelaɗo alayhi salatu wassalam. Wosi ɓe yehi ha ɓe hewti yantagol fi jibinede maɓɓe, ɓe immoɓe daroɓe inna ya marhaban ya marhaban. Andi ɓeɗo kadi kowoni jantaɗe oko woni ka maɓɓe ko maro kasi ɓeɗo ko maghribi ko jiyaɓe yimɓe maro ko ɗo waɗi sa ndaari atawi hunden ko sintiaɗa par ce que noone no warrata konakir noonoge no warrata noon fuuta na gootu, noone no warrata fuuta noge no warrata noon égypte na gootu, noon ene warrata noon égypte ene warrata noon kadi misra naagoɗo ene hajju ngun fowna façon goto watta ko goto ga julde nde fowna façon goto juulata wona leer goto wona juuleɓe oɗo waɗi hunde si sintiama mo kala faama woni no faamiri o ɓallatu ɗum ɗon en andiene alaga ka si janggama hewti kanelaɗo jibinaɓe mo ya marhaban ya marhaba har yi ɗum enan kamɓe ka maɓɓe ɗum ɗono toon. ɓe maki wo noon no naati e nder koko innete o mawludu ɗo e mana feƴƴintinande tiirunde kañumma e wowlugol piiji ɗi wona gongal ɓuuɗuɗe ɗi tata ko ɗi ɓe naadata ka nder mawlud. ɓe maki wo oɗo bid'a ko bid'a mo tata hay goto andanomo ha hewti e on ɗon génération wonaɗo wowlede fi mum woni génération nayaɓo on ɓi mana ka alhijiri woni fergu nelaɗo alayhi salatu wassalam. ɓe maki ko gonga tabiti e nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde koɓe jibina koye lewru arrabi. ɓe maki kono noon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wolani en ko rabi enel awwal ɓe jibina, kono ɓe sappanaki en ko ñalande honde woni koɓe jibina. ɓe maki ko honno ɓeɗo kamɓe ɓe wawi yarde ha ɓe inna ko tel ñalande nelaɗo on jibina, tele tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginanoon sahaba ɓen tigui ɓanginali ɗum o ko on to ɓeɗo itti ɗum ɗo kamɓe ɓe wawi jantanade ɗum ɗo mofte ɗe eɗan aray ɓeɗo ko karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe malikiyankoɓe jantiɓe fi ko yowodiri e nden ɗon hunde e haray karmokoɓe ɓe hikketen ɗon ɓen karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe tedduɓe ɓe andanɗa hoorema ko jantiɓe fi ndeɗo hunde woni oɗo karmokojo tedduɗo Cheikh Nasiruddin Almubarak Alshahir ibni Tabakh rahimahullah. ɓe maki wonde laysa amalu lmawlid min assunan, wo gollugol mawludu jeyaka e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam, jeyaka e sunnaji maɓɓe ɗi few. ey mo hikketen ɗon on ko Alhafid Abu Zura Al-Iraqi rahimahullahu tabaraka wa taala. ɓeɗo ɓe maki ka deftere wiyetede tashniful adan sengo ɗerol temedere e capanɗe tati e jeego. ɓe maki la nalamu dhalika ayi amala al mawlid walaw bi itami ltaami an salaf, be maaki menen dey min anda dum do ko ko wiyete do gollugol golle mauludu haysi ko nyammingol nyamete fi kala mo yereno nyammingol nyamete kono men andirali dum salaf na ne laado na sahaba be na tabi'ina be na tabi'ul tabi'in hiko wadongon ko Sheikh al-Islam ibn Taymiyyata rahimahullah tabaraka wa ta'ala sendari ka majma'u al-fatawa maqe ka mujallad noga e jawabo sengwa deron teme dedi de chappan de jenay e jetati be maki wa amma attikhadu mawsimin ghayri al-mawasimi al-shar'iyya ka ba'di layali shahri rabi'in al-awwal allati yuqalu innaha laylatul mawlid أو بعض ليالي رجب أو الثامن عشر من ذي الحجة وأول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار أو عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف أي لم يستحبها السلف ولم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم kambe Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tabe maki wo jogitagol teretiji go kona teretiji shar'i nanini wana jogitagol yoga e jemmaaji go wana lewru rabi'in al-awwal bi maana nudo lewru du wonde nge mudun do maadun innugol wonde ko nundon lewru woni jemma mo nelaado jibina on ko nyande 12 ndudo lewru be limido nyalaade buyde tawata ko de jamaa on dettata be wala idiji e mudun بما كنون لكم من البدع التي لم يستحبها السلف وكو جيادو يبدع جدي تاتا السلف هدانو دي فيو ولم يفعلها بقول لالي دي كدي فيو في جدي تاتا كو سينجار امو يكتن نون كو الشيخ محمد عبد الله خضر الشقيري رحمه الله كدفتر مقبو يتيني السنن والمبتدعات بالأذكار والصلوات سنقو درو التامي در يتشبان التتي جيتت بما كيف اتخاذ مولده موسما والاحتفال به او الاحتفال به بدعه منكره وضلاله لم يرد بها شرع ولا عقل اماكي ولو كان في هذا خير كيف يغفل عنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه والتابعون وتابعوهم والائمه واتباعهم emaki wonde jogita gongol odo mawludi ko tereti mo tata baraji no dabbe e mudum e mobagol e makko ko bid'atul munkara ko bid'a mo tata ko anyinido wa balalatun lam yarid ko majjere kadi ne tata ne jolali fiw ka sharia wo hakille selude kadi jabatande fiw emaki walau kana fi hadha khairun sitawino latino e wadugol mawludu mo ere wo kayfa yaghfulu ko honno non welsindotono anhu e mundum hara wadana Abu Bakr sitay moƴƴer no heɓotono e mawludu ko fi wonɗum Abu Bakr lonti yero ko ɓe lonti kon fo ɓe waɗali ɗum wa Umar lonti kon fo waɗali wa Usman lonti kon fo waɗali wa Ali kadi lonti kon fo waɗali wa sa'iru sahaba e sahabaɓe luttuɓe ɓen fo ɓen kadi waɗali wa tabi'una jokkuɓeɓe ɓen ɗo waɗali wa tabi'uhum jokkituɓe ɓeɗo ɓen kadi waɗali wal a'immatu almami ɓen kadi waɗali Abu Hanifa wadal, Maliki wadal, Shafi'i wadal, Ahmad wadal. Ɓeɗo fof ɓe wadal wa atba'uhum e jokkituɓe ɓeɗo ɓen fo wosi tawi moƴƴere no toon ene ɓeɗo wattano ɗum kamo kojo hikko oɗon on ko Cheikh Mohammed Rashid Riba rahimahullah ɓe maki e ndero deftere wiyetede almanar sengoɗerol sappo e jeɗɗi ka mujallad sappo e jeɗɗa ko sengoɗerol temedere sappo e goo ɓe maki hadihi lmawalid bid'atun bila nisaa wa awwalu man ihtada'a lijtima liqira'ati qissati almawlidi ahdu muluki alsharakisa bi misra ɓe maki kamɓe Cheikh Mohammed Rashid Riba ka deftere maɓɓe oɗo almanar ko tafsir qur'ana ɓe woni watti sengoɗerol temedere sappo e goo ka mujallad sappo e jeɗɗamo ɓe maki hadihi lmawalid ɗiɗo mawluduji wonaɗi waɗede bida'a fu ɓe maki ko bida'aji ko sincaɗi bila nisa ko halda yeddotira par ce que hay sa landikeɓe kamɓe waɗa ɓe ɓente ko bida'a ɓe nama noon ko bida'a hasana ɓe maki wa awwalu man ibtada'a lijtima'a ko woni arano e sincuɓe mogodirgol qira'ati qissati almawludi mawlid wo fi jangugol qissa nelaɗon ahdu muluki alsharakisa ko goto e lamɓe sharakisa misra kanko watti sincude ɗum ɗum tawi salaf kamɓe ɓe yawtino ايه كو دومان كو الشيخ العلامه المحدث الالباني رحمه الله بماكي كان الشيخ الالباني ماري يوتر مابغو شريط ماب ونكفت اي عنوانه كو بدعه المولد بماكي ونحن واياهم مجموعون على ان هذا الاحتفال امر حادث لم يكن ليس فقط في عهده صلى الله عليه واله وسلم بل ولا في أحد القرون الثلاثة بمعنى المفضلة بما كي ون إنك ميو بب مولود وتاك إكام بوضع بمولود بنتيجي هيدم فوت دي ما بون بلت مو بقول جودو وضع نلادو مولود كهون نتاتا كسينجان كهون نتاتا هرين نلاتا نوكي زمن نلادو عليه الصلاة والسلام نلاتا كي زمن صحابة دي نلاتا كي زمن تابعين بل دي كالك دي زمن تابع التابعين ورأتي طيب ما كي أما الشيخ الألباني رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن ليحتفل بولادة إنسان ما نلانو عليه الصلاة والسلام نقولنا ما بلا تنوك بودنا نو حي قوت مولود كم وانا هوري ما وانا صناج ما وانا حي قوت بما كي إنما هي طريقة نصرانية مسيحية بما كي سنجو المولود كو أنبنا دونكو بيدو النصارى كو كريتين بذن كم بسنجي مولود النبي إيسا فنكا hande kadi sincuɓe mawludu nelaɗon koye ɓen ɗon copie wona ka dina l'islam ɓe itti ɓe maki la yarifuhul islam mutlaqan islam anda ɗum no few noon ayi fi l qurune l madcoura e ɗiɗo direniɗi tata ko jantadi guila e nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hikkaɓe ɗo hikko oɗon on ko cheikh mouhammad ibni ibrahim rahimahullahu tabaraka wa taala wonnoɓe mufti ɓen siɓe iwi cheikh ibni bas ƴawi ka fatawa maɓɓe fatawa cheikh mouhammad ibni ibrahim e ka mujallad tammo sengoɗerol شفند جوي إني بما كلا شك أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال عميت به البصائر وقوي به سلطان التقليد الأعمى وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام عليه الدليل على مشروعيته وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه فلان بما كيف لم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدى التابعين وتابعهم كما الشيخ محمد بن إبراهيم بما كي لا شك وثق له أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مو بقول في ودقول مولود نلاده من البدع جيادون فيج سنشادي المحدثة بنا عجي دي تاتاكو هوتي تالي بعد أن انتشر الجهل بما كي باو مجر اندن ساكي تالي في العالم الإسلامي اندر إسلام بمعنى اندر تغور إسلام ينكور اندن تاوي جماع جنگ تا بساليك يل تالي كدفت تاوي كاكو بيولنا خلو بما كي وصار لاتني للتضليل مجن غنغل والإضلال حين مجن غنغل والوحمي كيوما ويمر وحم انتقي ورم والإيهام e podda gongol tun konngudi ɗi tata ko konngudi ɗi ala kon e dalil laamu ɗo majal amiyat fihi albasair tawi ɗum ɗo heeɓi nokkeli ka wawata jinndude hannde kadi gite jama on wawi e humidirde saabu ɗum wa qawiya fihi sultanu taqlidi l ama tawi hannde kadi goto kala ko ñentinirta goɗɗo fayda dole ɗen ko heɓori ko ñentingol mo e hoore bunɗa yagal a tigi tigi on kaariɓe o ni e ni ɓe wayi ɓen ko ñentinteɓe noon si ɓe woni gonga ɓe ñentinte si ɓe woni ko lutondiri e sharia ɓe ñentintake ɓe maki wa asbaha annasu jama on wonti fi l ghalidi ko ɓuuri ɗurude e yimɓe ɓen la yarjiuna ila ma qama alayhi addalil ala mashruiyatihi tawi nade ɗaɓɓitugol ko hollum dalil wino sharina tawi ko ɓuuri ɗurde e yimɓe ɓen innama yarjiuna ila ma qalahu fulan o wigol kaarijo wii wartadahu fulan kaarijo yiɗi ɗum ɗo o welama ɗum tawi noon walam yakun pellet latanaki li hadihi l bidaati l munkara latanaki oɗo bidaa mo tata ko añiniɗo asarum batte ayi oɗo mawlud yuskar mo tata ko janteteɗo lada ashabi rasulillahi sall llahu alayhi wa sallam ka sahabaɓe nelaɗo ɓe ɗum goɗɗo heɓata on batte wala lada taabiin wanaka taabiina en kade wa taabii hime jokkituɓe ɓeɗoɓen heɓota ko few hikko woye maɓɓe on ko cheikhul islam al'allamatu عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كدفتر ما بيتين التحذير من البدع اي كاسن غدرل نيها هوتا جوي اي كونغول ما بيغولون دين غيندغول بماكي وإحداث مثل هذه المواليد ويفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة أو لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى أتى هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في دين الله ما أحدثوا. أما الشيخ ابن باز بماكي وسنتو قلديدو في سفرونو مولودو ونفامو إمودو وندن الله عليه الصلاة والسلام ما وند الله سبحانه وتعالى من ذلك دين قلت لي الله اليوم أكملت لكم دينكم كان. وكذلك نلاد عليه الصلاة والسلام كدي أود يتنا نالي مفتد انكو بهاتون جيني منكو نبت بك الجنة كل واد في بتن دينالي في مولود وكني نلاد سودي ردون دون هاري ها هند كريب بيدو سكتي بأري كم بسنجي كدينا دو بفامي وند دون دون نبعي الجنة. إكو ودون انكو على علامة محمد ابن عبد اللطيف رحمه الله تبارك وتعالى بماكي كما كدي انيرو دفتر ويتين الدرر الثانية كمجلد جيت تاقو سنغو درال تيمت دي دي شبان دي جيت تيجوي بماكي إن عمل المولد من البدع المنكرات والأعمال المنكرات بماكي وقلو قوكو إن تي مولود كو جيادو نيب بدع جي أني نيدي كشريا كو جيادو نيب قلو جي دي تاتكو أني نيدي كشريا دي وكتاب راجي أبدا. أروك مقوجو كدي الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تبارك وتعالى لماكي كدفتر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أسين ودرو الشفان بني إني لماكي وند وأنكر الإمام محمد ابن عبد الوحاب رحمه الله ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم المواليد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل الله بها تبارك وتعالى سلطانا ولم ترد به حجة شرعية ولا برهان، لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الغالين في أعيادهم الزمانية والمكانية، وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. إماكي كمي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن علي الشيخ رحمه الله إنه دفتر النجاتين إماكي وأنكر الإمام محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسلينو كان بهور بيدي بحب ما كان عليه الناس كونكو يمب بلاتينو يمون في تلك البلاد إدادو ليد وغيرها يكونا يمجه من تعظيم إمور دي مونين والمواليد إيدو مولودوجي والأعياد الجاهلية إيدو إيدي جلدي جمجي ينكوبه التي دن جلدي جدتات لم ينزل الله بها سلطانا الله تبيننا للدليل ولم ترد به حجة شرعية ولا برهان يلتنالي دي كدي جولنالي دي كجة شرية ينكيجو وانا دليل هايموني لأن ذلك سبني دي مطود سنچو قلو مولودو دو فيه نويدون دو مشابهة للنصارى نملن دينا قلي النصارى انكوبي بتاتا كوي مقبي إتا فانو كان بسنچي مولودو النباج مقبيو الغالين بيدو النصارى انكوبي بتاتا كو فانتم في أعيادهم كا جلدي جمقبي الزمانية زمن ينكوج والمكانية ينكو ينكوج بماكي وهو أولو مولود باطل كميري مردود لتاتا كو رتتين دكاني في شرع سيد المرسلين كشرع نلا عليه الصلاة والسلام من جمتاك توسيو هكو دونكو على علامة الفقيه الأصولي المفسر محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى سنداري نيرو دفتر مجلة المجاهد كان بشيخ سمين سنغو ديرو نوغيريني لماكي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، فالاحتفال بالمولد بدعة محرمة كان بشيخ سمين بماكي وتناري موغن يقول ودا مولود نلان عليه الصلاة والسلام كبلتي يلتتك اللندك ودا يبدن فق وبينتين كبنيدون كالله كمولنيرون نلان وإذا فامي وني دول وستوين وني دول ko pellet den andi dewe den ko de wurtete ko de ruttete ko enela don ko be maki ko e ko be golli ko tata be tindini e ko sahaba be wadi ko wosi ɓeeɗo waɗaani haray haana yo sinke ka diina Allah hay huunde. E manki fal ihtifalu bil mawlidi bid'atun muharrama, wo sincugol ka mawludu ko bid'a mo tawata ko harminaaɗo. Sincugol waɗa ko ko innete oɗo mawludu. Ikko oɗon on ko Cheikhul Allama Hammoud ibni Abdillahi Tuwejiri ɓe maki e ndeɗo deftere maɓɓe Arraddul Qawiyu ala Rifa'i wal Majhul ibni Ulwi, tawi ɓe rutta ɓeeɗo e fiiwigol maɓɓe mawludu no waɗe, senguti e nden deftere senngoɗerol temeɗɗe ɗiɗi e nogay e tati. ɓe maki kamɓe Cheikh Tuwejiri wonde falladina yattahiduna almawlida idan laysu min alladina turja lahum almasuba ala hadihi albid'a wa innama hum min alladina tukhsha alayhim aluquba ala maza ala mukhalafatihim lilamri alladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Kamɓe Cheikh Tuwejiri ɓe maki wo falladina yattahiduna almawlida idan, ɓeɗo yimɓe wonɓe jogitade oɗo mawludu iidi laysu ɓe lataki min alladina turja lahum almasuba, ɓe jeeya e ɓeɗo yimɓe ɓe tata no tanƴinana heɓugol joddi ala hadihi albid'a e ɓeɗo sincande. ɓe maki wa innama hum ande ɓe min alladina ko ɓe jeeyaɓe ɓen ɓe tata tukhsha alayhim no hula e dow maɓɓe aluquba, aluqubatu lette ɗen ala mukhalafatihim lilamri alladhi, e dow lundagol maɓɓe nden yamirore nde tawata kana alayhi ma e nden hunde nde tawata kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗoɓe tata ko sahabaɓe maɓɓe ɓen. E siwi noon aren e ɓeɗo kamokoɓe tedduɓe Cheikh Ali Mahfouz rahimahullah ko jeeyaɓe e min kibari ulamai misra, ɓe mari deftere no inne al ibda'u fi madari al ibtida', ɓe daari senngoɗerol nogay e joyi. ɓe maki qiila wonde awwalu man ahdathaha ay al mawalid bil qahira ko al khulafa al fatimiyuna e fi l qarni rabi fabtada'u sittata mawalid wa adda minha mawlida annabiyi sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maki kamɓe Cheikh Ali Mahfouz e ndeɗo deftere maɓɓe al ibda'u fi madali al ibtida', wonde ko wi'a ko immorde e karmo koɓɓe ko atti sincude oɗo mawludu hedde misra ton ka capital maɓɓe égypte woni qahira, woko ɓeɗo lontiɓe alfatimiyuna, ɓeɗo noon ko chi'aɓe alfatimiyuna chi'a tata ko nodditiɓe wonde koɓe jokkuɓe yumma fatima, no ɓen atti sincude ɗum misra ton. ɗum kadi koye hirde nayaɓere nde ɓe dariɓe sinci mawluduji jeego, tawino jeeya e majji mawludu nelaɗo, ɓe wannoto mawludu kadi alhusein, ɓe wanno mawludu fatima, mawludu ali ko nandi sifadi feyi. ɓe maki hikkito oɗon on ko alallamatu abdullahi ibni humayd rahimahullah, kamɓe abdullahi ibni humayd en ka deftere maɓɓe wiyetede arrasailu lhisan fi nasaihi al ihwan li cheikh ibni humaydin, ɓe maki falmuqimuna li tilka alhafalat wa in qasadu biha ta'zimahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa hum mukhalifuna li hadi mukhti'una fi dhalik id laysa min ta'zimihi an nabtadi'a fi dinihi bi ziyadatin aw naqsin aw taghyirin aw tabdilin wa husnu an-niyyati wa sihhatu al-qasdi la yubihan al-ibtida' fi ad-din. ɓe maki kamɓe Cheikh Abdoullah ibni Humayd wonde ɓeɗo wonɓe daranade ɗeɗo moɓale fi mawlud, wonɓe fandade tedd haysi tawi ɓe fandike ko teddingol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe woni e mum, haray ko hum mukhalifuna li hadihi, koɓe lundiɓe fewnande nelaɗo alayhi salatu wassalam e lawol maɓɓe ngol. Mukhti'una fi dhalika koɓe faljuɓe wokuɓe ɗum ɗon kadi id saabu noon tawde laysa min ta'zimi jiyaka e mawningol nelaɗo alayhi salatu wassalam an nabtadi'a nde sinceɗen nde sinceten fi dinihi ka dina maɓɓe bi ziyadatin ɓeyden saabu ɓeydari aw naqsin ma ɗoytugol ma sinciren bi taghyirin waylugol aw tabdilin ma changugol goɗɗum. ɓe maki wa husnu niyya moƴƴugol tun anniye wa sihhatul qasdi e sellugol fanunde nde innugol menen ko mi warri ɗum ɗo ko giggol nelaɗon. ɓe maki ɗum la yubihani l ibtida' ɗum ɗo wata daginde sincugol fi dini ka dina allahu goɗɗum. e hikko waɗon on ko alallamatu oɗo salih ibni abdillahi alfawzan alfawzan hafidahullah, ɓe maki ka deftere maɓɓe wiyetede huququ nnabiyi bayna al ijlali wal ikhlal e senngoɗerol تمدري شابان تتي جيني بماكي. وإذا عرضنا الاحتفال بالمولد النبي نبوي صلى الله عليه وسلم فلم نجد له أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة خلفائه الراشدين. بماكي إذن فهو من محدثات الأمور ومن البدع المضللة. أما شيخ فوزان بماكي وستوي أن دتي أورو مولود أن إبيمو أن يلتيمو أن فيوتينيمو أدينك أن توي أجيا أن يبنتامو لسنك سنة نلا عليه الصلاة والسلام. فسي سنة نلا نو كوبي غوتي لفي جيتاتي ko kongol mabbe wade ma gollal mabbe be wadi ma be yi goddo wadi goddum be acci jonno nela don pelletbe ma kali wade mawlu kambe be wadan be yi ani goddo no wada dun sakko be tabintina moyo be magi kadhalika en tawata dun kan no mari laslika sunna be do lontibe be nayo feewube de ngandile ko be ma kan no silurre den dudi ko ye yiltute sunna mabbe on e be do be magi idan e ngandi Abubakir wadal Umar wadal Uthman wadal Ali wadal be magi idan فهو من محدثات الأمور كجانو يبيجي سنشاري نين ومن البدع المضللة كجانو يبيجي ديتاتا ومجيني نينغت كرمكو جو سكي ترو جعون وني العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى ستري هوري إن ذلك دفتر مأب تصحيح الدعاء سبو درول تيمدري إصفها تمدر إصف ويغو بماكي الاحتفال بالمواليد وتخصيصها بذكر أو دعاء أو أناشيد أو دف أو صلاة أو أي عبادة أو شعار يتخذ فيها إعلاما بهذا اليوم بأي يوم المولد بماكي سواء كان مولد نبي أو ولي أو من تدعى يعني من ادعى ولاية الله تبارك وتعالى كالرفاعي والبدوي بماكي ونحوهم أي وغيرهم في جل أسقاء العالم الإسلامي أو عظيم من الولاة والعلماء أو ما يتخذه بعض الناس من اتخاذ عيد لمولده بمناسبة إطفاء 30 شمعة أي بمعنى مضى 30 سنة وهكذا في كل عام بماكي كل هذا بدعة ضلالة ومنكر يجب إنكاره بماكي كم دكتور بكر عبد الله أبو زيد لمن يندور في جلول في مولود بماكي نا مولود نلاد نا أنيفرسير نلاد و أنيفرسير أنا باجي ونون أنيفرسير نلاد ونتيجي أنيفرسير كرموكو جوكوتي ديوكوتي أنيفرسير ما أنتيجي أنيفرسير إدو ما أنتيجي anniversaire goddo bo no way wono way be maki mo bagol jogito dum do goddum ka dina wada dum do piji welo welo e konande sipadin piji be maki ko sinchadun ka dina ko jiyadun e hunde ne tata ko majjere ko nelado alayhi salatu wassalam be haduno wa munkarun yajibu inkaru be maki ko hunde ne tata kadi ko anyinide ne tawata pellet no waddi kadi yonde hade hatterde hade gol idan aray edo ko yoga e karmo kobe be tawata ko karmo kobe jantibe fi hollugol bangina nay wonde ko ko innete mawludo do wana hunde de tata ko marne laflika dina ne lanu alayhi salatu wassalam o pellet le den andi imam ibn kathir be maki rahimahullah wa law kana khayran la sabaquna ilay be maki sitawino hauri hunde non de way wono de way mojere no e mayre ne lado ngadoto no e mayre sahaba den adoto no e mayre tabiina ben adatu no nge mayre tabi'u tabiina adatu no nge mayre e maaki kambe kermo ko ben wonne fal khayru kullu al khayri fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ittiba'i man khalaq e maaki mo yerenen ne fo mayre ko nyentingol yawtube ben ka diina ta ko ben non jokkete wo bone wo fo makko ko jokkugol bedo yimbe be tata ko feñube hande tawa no sakitu de piji di tata ko sinchaadi nada di kander dina di nelano andano sahaba membe andan e dan haray ndo ko hunde de tawata bedo kermo ko be sumunen do en mari kongudi burbe bedo ko ba jonde den de juuti tawde e rabbi dino e kongudi bedo di fiwata jama on sonjo e jonde den fiyo jama on kadi waaw famude ko wona yewtede ko aray tigi tigi on den andi nelano alayhi salatu wassalamu be maaki حديث ما بسلو دو هندو كصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخبري إماكي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إماكي كلام أن مفتي يوره أنينين سنتان كدين أن تواتا من لار من أم ودالم يامرالي يوحدر أن جود مكوني سمو ماري دولي asalan ko lando mako goddo ngi ko nande so wawata dum yo hadir dengal makko gal bi manna yo fenni nan tagore den wonde den don hunde ko hunde de jiyaka kadina o bangina na be wonde pellet ko ko sincha ko nada kadina bal ko hunde wadirande nyamir dum buude wana fi teddinir dum nelaado alayhi salatu wassalam wa illa fi tawino mauludu ko teddinir dum nelaado alayhi salatu wassalam yani ko fi wonde wadi mauludu mabbe o nyande be jibinatu wadali mauludu mabbe o nyande be nela kondu wadi mauludu mabbe o nyande be jibinatu wadali mauludu mabbe o nyande be feeni dare nyande den be jibina e nyande den be nela kondu muri marde faida ana nyande be nela jonno nyande be jibina mauludu anniversaire dum do wada nyande jibril tippi e mabbe jonni be wahyi o mauludu dum don ka wada kalimaga fi hon idan haray watte yini mojja ka dina mede e to den anden dina men kallandaki en golle duude islam na duudu gol golle landi ko wadi fi allah wi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fi yo jarribo mo ndara ko hombo e mum burata labinde golle imam ibn kathir be maki allah wi ali li yabluwakum ayyukum akthara amala o jarribaki on fi ndarugol ko hombo e mum burata duude golle ko indi ko ahsanu amala burdo mo inde golle wi ali akthara amala شيخ الاسلام ابن تيميه تبي ماكي احسنها وكبري موجوده معنى احسن الاعمال كبري موجوده غوللي دي فوب كو غوللي دي تاواتا كو اخلصها واصوبها بماكي اخلصها ما كان خالصه لوجه الله واصوبها ما كان وافقا لسنه محمد صلى الله عليه وسلم بماكي كو الله بكم احسن عملا قرط لبن دي غوللي موجينا نيون وكو بيجي دي وونتو ko golle den ta ko fi allah de warra wana fi mantore wana fi dafugol gebum aduna taw kadi golle den no yaadi e lelado alayhi salatu wassalam ko be wadi ko allah ko dum do landi do wadi se tawi se sikki wonde ko golle duudude den mari nafore lelado be makani hadith selludo yu maisha ta radiyallahu anha wonno ka sahih al bukhari be maki man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun كروايه مسلم بما كي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بما كي كلا غولدو غولال غال تاتا مين لا دو مي يميرالي غال و جوني توتي غال دي جون مولود بلت دي غاندي لا دو يميرالي من عمل عملا بصيغه النكره انما تفيد العموم والشمول وكلا غولال نو غال ويو بما كي سا غولي غال كدين تاي كامبي لا دو بي يميرالي غال ا جوني تويتي غال نيالاندي دارغا جون نو اني هيدي يلي yen arnyalande darnga tawe njomi mede tawade golluno golle dum no wallina wa nya kontinerji molana jonnite den dum don njomi me wi'a mi jabali dum e yeli dum pelletle si o jonniti goddo gollal makko tum nayo jonnite gal de inawa gati jonnimi paaku galda ko gollal ma fi gal jabaka ka allah wa rondoto gal dum do woni kala kha ko imma allah jabi ma arondike wa hum yahmiluna yawm alqiyamati وهم يحملون أوزارهم يوم القيامة يوم من ويكام بكو بروندو يتوبة تدير يعني بكتو جمعبدين نيالان درنجا نتو ستوي ويهي هو الله جبيا فوتك الله جبا لأبيك روندو دا بس يكو أنفاق جيتي قلوات نتو سماي قبور مكو وناتي تون تبيكو أبوندو ملايكا دنجيني هو دموكو بلاندا يبهو مكوكو همو دون قبورهم إجاما مكو حابلا كنكن جدن لوتو ديري oditanama dambugal kayite jahannam hande kadi ko woni kayite ko immorde lakere e gulendi no arde ka kaburu makko ko don wi atan neddo gono ara e makko neddo kanudo neddo luugudo juutudo pedal on ara ha jodo takko makko ina ene yankadi bangum boni de billare de mioni do fu o so njamu mioni do fu dun go fu ankadi ko ngarata takko ando on saati on ginna mo ajiti lan ko mi wonno golle maade golluno daade ko yarayno da bere kon ko minni ko fi mayno da sigareti kon ko minni ko fi mayno da drogo kon ko minni ko wadayno da zina kon ko minni ko hedo tono da music kon ko minni ko tonyayno da yimbe yana e hore mabbe kon fi da buri be dole ko minni si Allah binno lam mi labeteno kono ba kaani no lam bonnu dalan ko mami kana wonden do hanyande dangal dari ya Allah dande si fadin battal وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن جنتي أوراديو من منتدى السلف Monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafis yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira